بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Lovprisning tilkommer Allah, skabningernes herre, og må Allah ophøje rang af vores mester Muhammad. Denne lektion er vigtig og gavnlig, da den hører under den forpligtede viden, og omfatter emnet fredagsbøn Salatul Jumu'ah. Jama'ah er en kollektiv pligt, fardh kifaya, for de frie muslimske mænd, der ved deres forstand har nået puberteten, opholder sig i regionen og ikke har gyldig grund til at undlade den. Jumu'ah er en personlig pligt, fardain, for de som jama'ah er pligt for, hvis der er 40 fastboende mukallafin ansvarlig, med fast bogpil, ikke i teltet, for de der har til hensigt at opholde sig i regionen i mere end 3 dage, foruden ind- og udrejse dag, samt for de, der bor i nærliggende områder, hvis de kan høre kaldet fra en person med en kraftig stemme, der kalder fra kanten af den by, hvor fredagsbøn afholdes. Betingelser for fredagsbøn Jumu'ah. Betingelserne for fredagsbøn er 1. At dhuhrs tid er indtrådt. 2. At der holdes 2 taler før bøn, men stadig en for at dhuhrs tid, og som høres af de 40 førnævnte. 3. At fredagsbøn bedes i fællesskab. 4. At der ikke inden for samme by unødigt holdes en anden fredagsbøn samtidig. Hvis der gør, så vil den, der først færdiggør takbiratul ihram, være den gyldige, mens den, der halter bagefter, vil være ugyldig. Dette er tilfældet, hvis folk kan samle sig på et sted. Hvis det er alt for besværligt, så vil begge jumu'ah være gyldige, både den, der går forud, såvel som den, der går bagud. Søjler for de 2 taler, khutbah. Begge taler skal indeholde følgende søjler. 1. At takke Allah ved at for eksempel sige Alhamdulillah. 2. At udføre salat ala nabi, sallallahu alaihi wa sallam. 3. At formane tilhørende til retskaffenhed, taqwa. Den ene af de 2 taler skal indeholde recitation af en ayah, vers, med en komplet betydning. Den anden tale skal indeholde en bøn, dua for de troende. Betingelser for de 2 taler. Betingelserne for de 2 taler er, at taleren er i en tilstand af rituel renhed, samt fri for najasmus på kroppen, tøjet, bedstedet og hvad han bærer på sig. 2. At taleren tildækker sine aura, de områder på kroppen, der ikke er tilladt for ham at have utildækket. 3. At han står op. 4. At han sidder mellem de 2 taler. 5. At han udfører søjlerne for de 2 taler i sammenhæng, også mellem de 2 taler og bønnen, således at han ikke holder lange pauser imellem. 6. At de holdes på arabisk. Walhamdulillahi rabbil alamin, og Allah ved bedst.